estamos xa na segunda hora, xa fixemos unha boa entrevista, non? Oxe, con Xan... ¿Sí? E con Xulio, unha cousa interesante, rememorando a nosa nené. Xuventudes, sí. Nené. Neses dous anos, sí. Dous hasta a actualidade. Sí. Son moitos. Es que son moitos, sí. Sí, sí, unha cousa. Claro, que ben dixexe ti antes, está prohibido ese xogo. A maiores de 100, no, limitado, no, de, man, bueno, no, limit, bueno, expresa, limitado. Menores de 2 anos, maiores de 110. Sí, está limitado eso. Sí, sí, sí. Bueno, acaban de enviarnos un cartel informativo que, bueno, que estaba en probas, pero que en realidad xa se pode apuntar un a 27 Festa Galega en Sabadell. Ah, sí. Feira multisectorial, talleres infantís, o 2, 3 e 4 de xuño, ali gaiteiros, orquesta Clama, pulpería galega, no 2, 3 e 4 centro galego, no centro galego nos de Sabadell, sí. O sea que están preparándose xa as festas de 200 galegos, non? Sí, sí. O de Agrimos xa sabemos que é no mes de maio, non? Sí. E a fin de semana dese 20, 19 e 20, sí. Bueno, que empeza o día 13, según parece, pero sí. Comeza o día 13. Uh-huh. Tamén temos a de Rosalía de Castro, aí, que coincide coa festa de Corpus. Do Corpus de Cornellá, Can Mercader. Que por certo, daremos máis publicidade cando veñan precisamente despois da celebración que teñen ali en Tui hoxe, non? Sí. Tamén falaremos porque ao mellor faise coincidir algunha das actividades que vai a facer a entidade nesa festa de maior de Cornellá o teatro que, ah, bueno, que se sí. vai a interpretar, non? Sí. E que tamén haberá un concerto extraordinario, sabes que en vai vir, Xosé? Sí, Luar na Lubre. Luar na Lubre. O sea, que tiramos por todo alto. Sí, hombre, sí. É unha vez o ano. Novo presidente... Claro, sí, nova actuación. No, estamos facendo a competencia a Luar de Galicia de unha forma pues tremenda. Sí, sí, sí. Home, xa dixeron que levábamos máis anos que éramos máis longevos. Sí, sí. Sí, bueno, si falamos de continuidade na mesma edición, na mesma emisión, coido que somos os únicos en Cataluña. Sí. O que pasa é que si falamos de traballo en realidade, hai que lle dar pois a antiguidade a Lonxe da Terra de Manolo Valdés, non? O que pasa é que mudou de emisora, pero que en realidade bueno, pero todo esto, claro, necesita pues regularizarlo con aritméticas, puntualizacións, ¿no? Pero mira, ten en conta cada un que arrima, sempre en Galicia arrima a súa sardiña, e despois contanos o que quere, non? Este é o que soube generalmente cada bueno, un. Bueno, quero decir que como continuidade é como isto, o que temos unha cousa clara é isto, que nos últimos 30 anos é que non se faltou ningún día, ningún sábado. Ademais con programas totalmente galegos. Pues non se trata se hai unha comida en algún sitio, non simplemente pues tratando, buscando a cultura galega como leitmotiv, non da, sí. Este programa. Porque hai que reconocer que é un baluarte. Sí. Claro, claro. Porque o que ti dicías antes, Lonxe da Terra, pero sempre en Galicia xa estaba. Sí. Facía bueno. Referencia, temos un sempre en Galicia que foi a Radio Carve, non? Aí en Montevideo, sí. Pois que foi tamén, digamos, un pioneiro dentro de pero o despois as cousas esporádicas que se fan e desaparecen e despois queren manter un nome aí, non é verdad. Este consolidouse, mm-hmm. E temos desde logo un programa que ten unha xa unha trayectoria, unha historia, sí, que sí. Nadie vai quitar, non. Esa historia non a vai borrar ninguén. Moi ben, bueno, vamos a poñer un bocadiño de música e despois douvos unha noticia que acaba de chegar agora mesmo vía F. A fai 4 horas fixose eco, precisamente unha noticia relacionada cos premios da crítica na modalidade de narrativa galega e poesía galega. Vamos a la musiquiña para que ir adubiando o noso programa e despois falamos dos gañadores. Pois agora, eso, de informamos ya nosos ointes. A Fundación Pedrón de Ouro fixo públicos os onte, o, bueno, onte non, antonte, o día 18, os agraciados cos seus galardóns anuais. Deste xeito, a entidade acordou a outorgalle o Premio Pedrón de Ouro, que recoñece a personalidade ou entidade viva e residente en Galicia que máis destacou na defensa de promoción das diversas facetas da cultura nacional ao longo do ano a unha trayectoria vital, a Fundación Rosalía de Castro, que nos ben coñecemos, cuyo presidente é noso amigo, non? Sí. Pola súa banda, o Pedrón de Honra, dedicado a recoñecer a residentes foráneos que destacasen coas súas achegas ao grandecemento da nación e da cultura, nesta ocasión foi para Martín Veiga, poeta, director do Centro Irlandés de Estudos Galegos da Universidade de Cork. O galardón desta 53ª edición parece ser que se entregarán o día 21 de maio na Casa Museo de Rosalía en Padrón a partir das 12:30 horas. Uh-huh. E como estábamos a falar hai un momentiño, comentáramos entre nós, pois que mañán vais a celebrar o Día da Rosa, non? O Día da Rosa do libro, do... Bueno, pois, nós tiñamos intención... queríamos comentar cousas con unha persoa que xa coñecemos, posto que foi premio de poesía Rosalía de Castro, Marta da Costa, que acabo de presentar precisamente o venres pasado no Instituto de Estudios Miñanáns o seu último libro que se titula Na Casa da Boa. Que, por certo, recomendamos a todos os nosos oyentes que cando mañan pasen por o Paseo de Gracia, ali na Casa do Libro, que teñen un stand, poden atopar ese libro, que está, me parece que tamén está en castelán, en la Casa de la Abuela, na Casa da Boa, que parece ser que é un libro moi interesante, e, bueno, pues... Ademais, dicirlles que se non atopan ese libro, levan, por exemplo, o nome da escritora, Marta da Costa, por exemplo, Alonso, entonces, pide, Marta da Costa Alonso, pois tamén lle lo piden. Uh-huh. Lo piden, porque a mí me pidieron un premio Rosalía de Castro, dijémoslo, ¿no? Sí, que también fue, engañó un premio aquí en Rosalía de Castro. No, 82, creo que fue, ¿no? Sí, no, no, 92, no, 92. No, 92. Sí, sí, sí, sí. Bueno, que xa recomendamos un libro galego, podemos recomendar se queredes outro libro máis, creo que... Sí, pero non está a venta. Non está a venta, iba a dicilo, non? Bueno, que se poñan en contacto, e a mellor son capaces... Se lles gusta a poesía, non, pois vamos a ofrecer outro, por exemplo, ese que se presentou aí que en Rosalía de Castro fai pouco tamén. Bueno. Amores de outono, non? Un gran libro de poemas, sí. Sí, está ben. Un tal Toño Núñez, non? Sí. Está ben. Bueno, teremos que falar de cousas interesantes con respecto a bueno, eu quería falar do premio da crítica na modalidade de poesía, sí. Que pois é outra gañadora do noso premio de poesía, Eva Veiga. Fíjate que desde aquí este é o xermen para despois dar unha continuidade triunfal para o mundo da poesía, non? O que sí é certo é que, vamos a ver, eu creo que hai algo de talismán. O noso premio de poesía fai de talismán para mí, para moitas cousas que en realidade a xente pois ten despois unha proxección literaria, lingüística, poética, non sei, de formación que posteriormente, ademais eles gábanse de ter precisamente o premio de aquí, non? Sí. O primeiro de haber participado, de ter participado, non? Creo que un dos grandes méritos que ten este premio é que casi todos que salieron de aquí pues, son grandes figuras das letras galegas ao final, non? O sea, que hubo unha man importante na selección, non? Unha boa xestión de búsqueda de autores de traballo e de honestidade no momento de dar os premios aquí en Rosalía. Bueno, eso por descontado, lógicamente nos considerámonos medianamente, bueno, desde o meu punto de vista, claro, medianamente difusores dun traballo que están a facer precisamente eses grandes poetas e eses grandes traballadores. Ao participar connosco, ao participar no noso humilde programa, un humilde premio, non? Sí. Desde un principio que consideramos humilde en cuanto a dotación económica, non? No, pero non... O premio literario nunca se mira o importe do valor crematístico que ven detrás, senón do valor de importancia que ten, non? Un poeta con un premio de Rosalía de Castro xa pode presumir dilo, xa pode colocar en todos os currículos porque lle funciona, non? Sí. Un premio, digamos, de moito prestigio. Bueno, pois entonces, falando entonces de premios o de agasallos, tamén creo, os gañadores dos premios da crítica na modalidade de narrativa galega e poesía galega son Isaac Xubín por Non hai outro camiño, de Xerais, e Eva Veiga, que acabamos de mencionar un momento, por Soño e vértice, de Espiral Mayor. Escollémolos os integrantes da Asociación Galega da Crítica deronse a coñecer esta mañá en Soria, na xuntanza dos nosos colegas da Asociación Española de Críticos Literarios. Hai que manifestar que os nosos parabéns aos gañadores e tamén as felicitacións a todos os que foron considerados na fase final de elección, aínda non sendo premiados. Congratularse particularmente xunto con Armando Requeixa, que fixemos unha pequena entrevista hai poucos días. Sí, sí. Recoñecemento tanto a Isaac como a Eva, que bueno, pois presentaron os dous libros hai pouco tempo e tamén comentaron pois moi ben todo o seu traballo que están a facer. Por lo tanto, felicitacións a Isaac Rubín e a Eva Veiga, que foron os gañadores da crítica esta mañá, o sea que somos primicia. Nosos oyentes saben que se saliría do forno. De outra maneira, pois, o Pedrón de Ouro, que foi da Fundación Rosario de Castro, que o Anxangueiro foi o presidente, que e foi o director ou foi o presidente dos premios Rosario de Castro deste ano. Exactamente, de Cornellá. Deste ano pasado, sí. Bueno, pois felicitacións. Máis música, vamos a poñer un bocadiño máis de noticias que ainda temos aquí no caixón, pero que estamos xa rematando o programa de hoxe. Veña, un bocadiño máis de música. Ben, queridos ointes, xa chegamos ao final do noso programa de hoxe. Queremos desexarles que pasen unha feliz semana, que a vindeira fin de semana, vindeiro sábado, estaremos outra vez con todos vostedes, con máis noticias, con máis informacións e con música tamén. Non deixen de sintonizarnos. Que pasen unha feliz semana. Vale, hasta a próxima semana. Bueno, como digo sempre, pois que sexan felices e mañá fagan agasallos de rosas e libros. E como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Dei que o sábado que ven. Tot Dancing, el Baix Bailà, a Ràdio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a tres de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Venga, las bocinas, pam, pam, pam, pam, pam.